Zabiorę ciebie w podróż naszą, zabiorę ciebie w podróż naszą, zabiorę ciebie w podróż całą, z mojej miłości nad Warszawą. To jest Mokotów, na który ja nie jestem gotów. To jest Śródmieście, w Śródmieściu wszyscy się cieszcie. To Saska Kępa, na Saskiej tu nikt nie pęka. A obok Wola, na tamtej Woli nikt nie woła. Zabiorę ciebie w podróż naszą, zabiorę ciebie w podróż naszą, zabiorę ciebie w podróż całą, z mojej miłości nad Warszawą. Zabiorę ciebie w podróż lotem, zabiorę ciebie w podróż lotem, zabiorę ciebie w podróż lotem, moim prywatnym samolotem. Nad miastem za chwilę będzie tu ciaśniej. Płoną opony, to z lewej, a to z prawej strony. Na Żoliborzu dom otoczony policji morzem. To Białołęka, 12 lat na plan tu czekam. Zabiorę ciebie w podróż naszą, zabiorę ciebie w podróż naszą, zabiorę ciebie w podróż całą, z mojej miłości nad Warszawą. Zabiorę ciebie w podróż lotem, zabiorę ciebie w podróż lotem, zabiorę ciebie w podróż lotem, moim prywatnym samolotem. Moja Warszawa, po co tu mieszkam, nie twoja sprawa. To gniazdo moje, czasem o gniazdo moje się boję. Już czas lądować, do swojej nory się schować. Tyle widziałaś i mam nadzieję, że zrobisz.